بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن شاء الله تعالى بعد فكات دروس كيبين دي إن شاء الله تعالى تكوت ربتنا كتك موضوع يا التنجيم كتك درسيته يا عقيدة إكواليون تري أو أسيك وتريك من أناني ربيع الأول مكة والفموج ميانة 36. التنجيم، طيب هنا ممكن نكمل الرسالة الليلة بإذن الله إذا تيسرت الأمور. تعريف التنجيم، منذ ameanza na kuijulisha hii tanjim ni kitu gani. Kiswahili waoita wanajimu, wanajimu kutokana neno na najmu, at-tanjim unajimu kutokana neno an-najm nyota. Qala huwa al-istidlal bi ahwal an-nujum 'ala al-hawadith al-ardiyyah. Unajimu ni kutumia dalili ya hali za nyota mbinguni ili kueleza matokeo katika ardhi. Ni kusoma nyota kisha mtu akachukulia ni dalili za kumueleza yale matukio yanayotokea katika ardhi. Fayakuluna mathalan, tawakuta kwa mfano wao husema, sema kwa mfano, man tazawaja fi najmi kadha wa kadha hasala lahu kadha wa kadha, mwenye kuoa kwenye nyota kadha wa kadha atapatwa na kadha wa kadha. Ndio kama tunavyoeleza mara nyingi, kutakuta baadhi ya maharusi hayafanyi mpaka watu mwanzo waende wakasome nyota zao. Kuna watu khas wajiitana ni Kiingereza astronomers, siwezi kulitamka muhimu hilo mulisikia kidogo zito kwangu, astrologist almuhimu inshallah huyo huyo. Hawa mpaka kwenye magazeti, kwenye magazeti leo utakuta shughuli hii yafanya. Kuna kurasa hasa katika gazeti la kusoma nyota, Scorpion, sijui Gemini, the big dog, sijui nini sana. Allah, utakuta watu ambao wamesoma wanavyojiita katika dunia, lakini bado mambo haya kijahilia wako nayo. Ya'lamuna zahiran min alhayati ad-dunya wahum ani al-akhirati hum ghafilun. Gazeti lile ikiwa mfikia hali waweza kusoma gazeti vizuri Kiingereza, bimaana msoma, kisha mtu anaenda kusoma nyota na iwaamini zile nyota zinavyozungumza kuwa ndio bahati yake. Lakini uzuri wake, nafikiri zile nyota zote bahati nzuri, hakuna bahati mbaya mle ndani kwenye magazeti, hakuna moja inaeleza baya. Lakini hatari yenyewe iliyoko, usiende kusoma ile kurasa, utaingia katika hukumu ya man ata arrafan fasaalahu an shay'in lam tuqbal salatuhu 40 yawman, mwenye kuja kwa kuhani akamuuliza kwa jambo lolote swala yake haitakubaliwa kwa siku 40, na lazima swali kuswali ataswali na swala yake Allah haikubali. Kwa hivyo ni hatari sana, usione ni gazeti ukaanza kusoma ukachukulia ni machezo. Ni sawa sawa na kwenda kwa arraf ukamuuliza wataka kujua, na ukisadikisha faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kama tulivyosoma nyuma. Utakuta baadhi ya maarusi yakifanywa baada salati alfajri sana, na watansamee wenye kufanya maarusi ya baada alfajri sana, huwa ni watu waliokwenda kuangaliliwa nyota, wakaambiwa nyinyi wewe harusi yako ni lazima ibada alfajiri. La si hivyo, watakia nini kurausha watu alfajiri, watoke watokako huko waje kwako swali msikiti yao karibu na nyumbani kwao, watoke watokako waje huko msikitini kwako ambako pengine utafungisha nikah, ama waje kwako nyumbani asubuhi. Muulize Imam Jamben atakueleza maana yake ufungisha ndoa. Asema wale mabwana wazuia, usifungishe ndoa. Kunani? Ngoja yatizamwa sili mpaka jua lipae kiasi gani, kisha ndio waambiwa sasa fungisha ndoa. Ndoa zaanza kufungwa na shirk wal iyadhu billah, na itikadi chafu chafu. Allahu musta'an. Ningewatekesha lakini msicheke sana. Sijui huwa wakifanya asubuhi wakimbia kupika biriani, wapike papuri na tambi zile za tamtamu zile, basi nayo ukishapiga na viazi varojo na maamri mawili uende zako. Wateni watu ghada wale biriani aishi. Jamaa wakimbia sijui ama vipi. Allahu musta'an. Almuhim ni kazi inayofanywa na hawa watu kutizama nyota. Nyota Allah subhanahu wa ta'ala ameziumba kwa ajili ya sababu alizozitaja katika kitabu chake. Sababu ya kwanza, wala qad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabih, tumeipamba mbingu ya dunia kwa masabih, ndio hizo nyota zinazong'aa. Kwa hivyo sababu ya kwanza ni kupamba mbingu. Sababu ya pili, waja'alnaha rujuman lishayatin illa man khatifa al-khatfata fa atba'ahu shihabun thaqib. Zile nyota mashetani wanapokwenda kusikiza siri mbinguni kupigwa nazo. Kazi ya pili. Ya tatu, wa alamat wa bin najmi hum yahtadun, zimewekwa kwa ajili ya kujua njia. Anayetoka njia hizi sababu tatu alizozitaja Allah subhanahu wa ta'ala, yuatoka njia mipaka aliyoiweka Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi ndio sababu ya kuumbwa hizi nyota. Ni mapambo katika mbingu, kuwarushia mashetani wasiweze kuziba zile siri. Na sababu ya tatu ni kujulisha watu njia katika bahari na katika nchi kavu. Hukumu ya munajimin wa man yatihi, nini hukumu ya wanajimu na wale wanaokwenda kuwauliza? Qad yadhhabu ba'dhu al-juhal wa dha'afu al-iman ila ha'ula'i al-munajimin, utapata baadhi ya watu wajinga majahil na wale wenye udhaifu wa imani huenda kwa hao wanajimu. Na nyinyi mwaona mabao yao huchora mabarabarani na huchora na nyota. Yani bimaana hii kazi iwaifanya. Na katika orodha ya yale anaosaidia ni bahati. Shaona wengine akiandika bahati. Hii bahati ndio yaangaliwa nyota, waangaliwa hadhak. Katika mustakbal una hadhi gani utakayoipata. Ndio bahati. Maona bandikwa ni mabao kisha ikachorwa na nyota. Hapa vijibao wa mvidogo kwa sababu watu wadanganyika haraka. Tanzania kwenye waerevu kuna bao wekwa nusu ya ukuta huo. Pana alafu. Alafu uchorwa mtu pale. Yaani sijui ndio huyo mganga matege hivi kisha mtoa macho kweli. Alafu ambeba viji waitwa nini zile? Vijungujungu hivi ambeba na nyoka sijui anamzunguka kichwani kwenye shingo. Kisha ndio sasa kwa nini ile message mshona nafikiri. Kisha ile message ndio kwa pale huyu yuatibu hiki na hiki. Sasa wewe ukipita mwanzo ushtuka na nini lile jisura lilivochorwa pale. Kisha ndio usome yale yao. Na kule imefikia stage moja ya mbele zaidi, wanatoa flyers zile barabarani wapewa. Kuwa kuna yani wao wanaendelea waganga wao. Kama hapa kwetu nafikiri kuna bao moja niliwahi kuona mpaka website anayo. Mganga ana website yake www.siunini.com. Mganga. Na hii yote yaja kwa sababu ya dhaafu ya iman ambayo iko katika mujtama. Wallahi, watu wengi waona ukizungumzia tauhid kila siku tauhid, lakini annas yamutuna ala shirk. Kam min wangapi katika watu wafa katika shirk, pengine hawajui au wajua wafanye usudi. Kama si jirani yako ni ndugu yako, kama si ndugu yako ni jirani yako, ni mtu wa kutana naye wakaa naye, lakini wafanya mambo haya. Bali wengine waishi katika majumba ambayo karibu na waganga, na hakuna hata siku moja mtu amemfuata akampa nasaha. Tuogopa, tuko tayari kuizungumza dini yetu vibaya, lakini waganga tuogopa. Kuna mmoja ufanye istizaa sana na dini, waliyadhu billah, subhanallah. Akaja siku moja mtoto wa mganga hapa bondeni, mtoto wake bia, wewe babako mganga mrongo kweli yule, hivi na hivi na hivi. Yule mtoto akamwambia, ngoja ni muone nitamwambia. Kwenda kamwambie, kwani atanifanya nini? Yule kijana kaenda kamwambia baba yule, yuwasema wewe mganga mrongo nini hivi na hivi. Basi yule bwana akaja tipwa tipwa mpaka pale maskani. Wewe wasema mimi mrongo? Wataka nikugeuze sungura wewe? Yule bwana sema, wallahi sikusema. Wallahi sikusema. Mrongo huyu mtoto wako. Na apa, wallahi sikusema. Amaogopa nani? Ati atageuza sungura. Simvituko hivi. Nani ana uwezo wa kugeuza wewe binadamu akakugeuza mnyama? Hivi visa vya maskani maskani na nini, watu welezana, sijui mtu angeuzwa punda. Hakuna binadamu ana uwezo wa kumgeuza mtu kutoka katika shakli ya ubinadamu akaregea kwenye shakli, bali binadamu hawezi kujigeuza. Sidanganywa ati yule usiku ageuka paka. Urongo, haiwezekani. Malaika Allah amewapa uwezo waweza kujigeuza kila anachokitaka. Majini Allah amewapa uwezo waweza kujigeuza, lakini binadamu hawezi. Ati sasa hivi ansimama, sasa hivi angeuka mnyama, haiwezekani. Hilo jambo haliwi. Mafahamu siyo? Kwa hivyo hata mtu akisema huyu nitamgeuza kadha, mrongo huyo, hawezi kufanya. Lakini ubana, sababu zimemvaa zile itikadi chafu, yuko tayari kuapa kwa jina la Allah kuwa ni mrongo ili aepuke hasira za mganga. Basi mganga salala, aambia watu watinde kuku, hatamani kuku yeye. Tinda kuku, kumbe hatamani kuku, hajala. Tinda ng'ombe rangi siyo gani, kisha mtoe sadaka mpe, kumbe ashaambiana na wale jamaa iwaje huyo paja langu aletwe kumbe. Ndivyo wanavyofanya. Allahu musta'an. Qala fayas'aluhum an mustaqbali hayatihi, yuamuuliza kuhusu mustaqbal wa maisha yake, uhai wake atakuwa vipi, wama yajri alayhi fi, na mambo yatakayopita katika maisha yake, wa an zawjihi wa ghairi dhalika, na mkewe atakuwa vipi, na mengine wauliza. Wa man idda'a ilma al-ghaibi au saddaqa man yad'i, na mwenye kudai kuwa ajua ilmu ya ghaib, ya yale yaliyofichika, au akamsadiki mwenye kudai kuwa ajua yale mambo ya ghaib, ama ajua mambo ya ghaib yaliyofichika, fa huwa mushrikun kafirun, ni mushrik tena ni kafir. Wadhalika lilhadithi sabiqi fi tahdhiri min itiyani alkahana walarrafin, tumetangulia kutaja nyuma hadithi nyuma zinazozungumzia au zinazotahadharisha kutokamana na kuwajilia makuhani na arrafin, fortune tellers waitwa, sio Kiswahili kingine waitwa nani, makuhani na nani, na wapiga ramli, jazakallahu khairan, wapiga ramli ni hawa. Wakadhalika alhadithul qudsi, na pia katika hadithi qudsi, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun, leo wamepambauka katika waja wangu, au wamepambaukiwa waja wangu, wengine wakiwa ni waumini wameniamini mimi, wengine wakiwa ni makafiri. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, wale waliosema kuwa mvua imetunyea kwa fadla na rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala, fadhalika mu'minun bi kafirun bil kawkabi, huyo ameniamini mimi ameikufuru nyota. Wa amma man qala mutirna binaui kadha wa kadha, na ambaye amesema mvua imekunya au imenyesha kwa ajili ya nyota kadha wa kadha, ndiyo iliyoleta mvua. Hapa kuna hukumu ya aina mbili, yaweza kuwa ni kufrun duna kufur, na yaweza kuwa ni kufrun akbar mukhrij min almilla. Ikiwa iwa itakidi kuwa ile nyota ndiyo asli ya ile neema ya mvua imetoka kwa ile nyota, basi hapa atakuwa amekufuru kufrun akbar. Na ikiwa ataichukulia kuwa ni sababu na wala si sababu, hapa ataingia kwenye nini, shirkun asghar, ama kufrun asghar, kwa sababu haikuwekwa kuwa nini, ni sababu. Fadhalika kafirun bi mu'minun bil kawkabi, huyu amenikufuru mimi ameiamini nyota, kamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala kaamini nyota. Tayyib, ta'zim al-adriha والمزارات والتقرب إليها بالقرابين والنذور أو النذور والنذور كعظميشة مكابوري نمزيارة نكجي كربيشة ومكابوري كما يالك وكفاني عبادة. قرابين ni kila ibada unayoifanya kujikaribisha nayo na kuwekea nadhiri. Tamhid, utangulizi uanze. Qala inna ziyarata alqubur qad takunu mashru'atan, kuzuru makaburi ni jambo ambalo laweza kuwa limeamrishwa kisheria na kukubaliwa. Wa qad takunu muharramatan mamnu'a, na huenda ziara kama ile ikawa ni ya haramu iliyokatazwa. Faman zara alqubur bi gharad ad-du'a wal istighfar lil mauta au li mauta almuslimin, yoyote anayezuru kaburi kwa nia ya kuomba dua au kuwaombea dua na istighfar maiti wa waislamu, au li'tibar bi dhikri al-maut, au kuzingatia kwa kujikumbusha mauti, fa hadhihi ziyaratun mahmudatun mashru'atun, hii ziara ni ziara iliyosifiwa nzuri na ni ziara inayokubalika kisheria. Wa qad adhina an-nabiy sallallahu alayhi wasallam lil muslimina fiha, na Mtume sallallahu alaihi wasallam amewapa idhini waislamu kuzuru ziara ambayo itakuwa na malengo haya tuliyoyataja. Bal kana yaf'aluha sallallahu alaihi wasallam kathiran, bali alikuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam ziara kama hii mara nyingi. Wa amma ziyaratul mamnu'ah fahiya an yashudda almuslimu rihala li ajli ziyaratil quburi لورود النهي عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة. أما زيارة يا مكبوري اللي يكتليوا نبال مسلم أنا بطنغ سفاري هوند سفاري كواجيلي يا كزور مكبوري كسباب يا مكوجا مكتازو كتوكمانا نكتنغ سفاري كواجيلي يا عبادة kwa isiyo kuwa hii misikiti mitatu. Wakadhalika misikiti mitatu ni Masjid al-Haram na Masjid al-Nabawi na Masjid al-Aqsa. Wakadhalika ziyaratul qubur bi gharadhi at-tabarruki biha, pia kuzuru makaburi kwa lengo la kutabarak, la kutafuta baraka katika makaburi yale. Wad-du'a 'indaha, na kuomba dua katika makaburi. Yani wamuomba Allah wajiombea nafsi yako katika makaburi, si ati waombea wale maiti. Wa tawafu biha, na kufanya tawafu. Wa ghairi dhalika, na mengineo katika mambo kama haya. Fahadha min dharai ashirki, hizi ni katika njia zinazowapelekea watu katika shirki. Bal kad yakunu shirkan, bali huenda yakawa ni katika mambo ya ushirikina. kama lau daa sahiba alqabri au istaghatha bihi, kama kwa mfano akimuomba yule maiti, akamtaka msaada yule maiti, au akamtaka msaada yule maiti, hapa atakuwa amefanya shirki kubwa inamtoa katika Uislamu, waliyadhu billah. Qala ma'na al-adhriha wal-mazarat. Al-adhriha, nini maana ya adhriha na mazarat? Al-adhriha hiya al-qubur allati yu'azzimuha al-juhal. Adhriha ni makaburi wanayoyaadhimisha majahil. Kama kaburi gani? Naam, Mackinnon Road. Kienda Mackinnon Road pale utaona vituko. Hapa baniani na hapa anayedai Uislamu, wote wawili waabudu kitu kimoja, wote wawili waabudu kitu kimoja. Na usiwaambie mafanya ibada, ushadharau watu wema. Wamvitishwa, sinawaambia jana, wasema mtu wa kwanza aliyepiga fujo kuzaliwa kwa Mtume SAW nani? Iblis. Kwa hivyo ukimsikia mtu apinga maulidi, basi ujue katika ndugu zake nani hapinga uone. Ukipinga utakuwa ndugu zake Iblis. Sasa tabiri ufanye nini? Basi hivi ndio wanavyofanya. Wasema ukipinga kwenda kuwaomba wale maiti, wewe wawadharau watu wema, hauwaadhimishi watu wema, umewadharau. Hawa, angalia maneno wanatumia. Hawa wasema, siku moja Jambe ananieleza kule kwao, wasema hawa wasema bakora yangu nilioshika mkononi yaweza kunifaa kuliko Mtume SAW ndani ya kaburi lake. Angalia vile iwaleta ile picha. Ah, maneno ya haki ni ya kweli kabisa. Ukishika bakora yako utaweza kuitegemea na nini? Mtume SAW yuko. Lakini si maneno mazuri mtu kuyazungumza kwa Mtume SAW. Sijui mnafahamu. Yaani kalam fi rakaka. Si maneno mazuri kusema kuhusu Mtume SAW maneno kama haya. Lakini ukweli, ukirudi katika ukweli, Mtume SAW anasema qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma sha Allah. Walau kuntu a'lamu al-ghayba lastakthartu min al-khayri wa ma massani as-su'. In ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun. Mtume SAW katika uhai wake aambiwa atangaze na Allah Subhanahu wa ta'ala, qul waambie la amliku li nafsi naf'an wala dharran fadlan an ghayri. Mimi sijimiliki nafsi yangu manufaa wala madhara, wacha wengine, nafsi yangu mwenyewe. Illa ma sha Allah. Ni Allah ndiyo mwenye uwezo wote. Atakachokitaka kinufaisha kitanufaisha, anayetaka kitu kinidhuru kitanidhuru. Ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau kuntu a'lamu al-ghayba lastakthartu min al-khayri wa ma massani as-su'. Na lau kama ningelikuwa najua ghaibu, ningekithirisha kufanya mambo ya khairi na lisingenipata baya mimi. Mtume za sallam amechimbiwa shimo katika vita vya Uhud, akaanguka akavunjika meno alayhi salatu wassalam, akapoteza fahamu. Lau kama yajua ghaiba angeingia ndani ya lile shimo, na hii ni katika uhai wake. Kaifa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam bi abi huwa wa ummi. Leo Mtume za sallam ashaondoka katika ulimwengu, na Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuna anayekataa fadhila yake. Usiwatishe watu kifikra kuwa wewe ukikataa kuomba maiti kuwa wewe wapinga watu wema. La wallah, bali sisi tuamfuata vile alivyotufundisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alayhi salatu wassalam. Vita vyote alivyopigana alipigana dhidi ya shirk na kufur. Vipi leo sisi tutajivika shirk na kufur kisha tuseme tuampenda Mtume sallallahu alayhi wasallam? Hakufa isipokuwa kwa ajili ya kupigana vita na shirk na kufur. Masahaba wamekufa katika vita vingi kwa ajili ya kueneza tauhid na kupigana vita na shirk. Leo sisi tuweke kaburi katika makaburi ya masahaba kisha tuanze kumwabudu ile sahaba? Tayib, hadha ar-rajul mata min ajli an yuqatil amthala. Kana yuqatil amthala, mfano wako wewe unayemwabudu alikuwa akiwapiga vita. Wewe nenda katika ghazwat Uhud, ile ardhi ya Uhud. Wewe wafika pale, wallahi alazim, kama watasawar ile sira ilivyotokea pale, kuna ibra kubwa sana, wallahi kuna mazingatio makubwa. Lakini je, sisi tuenda pale twazingatia ama tuenda kununua bisr? na ubani wa kutia kwenye moto na kwenda kununua tasbihi ndefu ndefu, basi. Lakini nenda pale, simama juu ya ule mlima tuseme, ama uangalie ule mlima, usimama hapa niliposimama mimi, walisimama masahaba hapa, kisha waliambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, msishuke, tumeshinda, tumeshindwa hapa hapa. Wakakhalifu amri moja, jeshi zima likashinda. Pale kuna makaburi ya masahaba 70 na wamezikwa, wankufa kwa ajili ya kujana nini, shirk. Leo aja mtu aelekea ile makaburi kisha inua mikono yuwaomba, yuwaomba wale, amuombe Allah subhanahu wa ta'ala, wala hawaombei kama alivyofanya Mtume sallam kuwaombea Mungu wale waliozikwa pale. Wallahi ni amma qal. Kuna bwana mmoja pale katika wale mutawain kama wanavyoita, alizungumza maneno wallahi mazito kama wale wenzetu walikuwa zingatia. Akawaambia, wallahi ma mata haulai illa li ajli muqatalat amthalikum. Hawa maona waliozikwa hapa hawakufa isipokuwa kwa ajili ya kuwapiga vita watu kama nyinyi mnaowashirikisha. Wao wankufa kwa ajili ya tauhid, nyinyi mwashirikisha pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Kaifa? Kwa hivyo kama ninavyosema, mtu asiweke propaganda kusema wale hawampendi Mtume sallallahu alaihi wasallam. La wallah, bali wewe unayemnyoshea kidole kuwampendi Mtume sallallahu alaihi wasallam, yawezekana amfuata zaidi Mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko wewe, ataka zaidi kujua alikuwa vipi Mtume sallallahu alaihi wasallam ili amuige Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na wewe ambaye wajisifu kuwampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikawa hauna moja ambalo la kheri walifanya katika yale aliyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yawezekana simtupie Muislamu mwenzako jambo kama hilo, kwa sababu ukifanya hivyo ni sawa sawa na kumkufurisha. Wallahu almusta'an. Qala wa ma'na al-adriha wal-mazara, wal-mazarat hiya ma yuzaru min al-qubur wal-amkina wal-athar wa nahwi dhalika biqasd at-ta'abbud. Mazarat ni yale yanayozuriwa katika makaburi, sehemu, athari na mfano wake, kwa malengo ya kuabudu, kwa malengo ya kuabudu. Walqarabin jam'u qurban wa huwa ma yutaqarrabu bihi min an-nuduri wadh-dhabaih wal-at'ima, ni yale ambayo mtu hujikaribisha nayo kwa yule anayemadhimisha katika kuwekea nadhiri, kuchinja, kuweka vyakula. Na nyinyi mwaona wapo wanaochukua mihogo, halwa, sijui nini, wakachukua wakaweka kwenye nini, makaburi. Haldina vizira mpare, si mara nyingi wana mihogo pale uweko, utaona na halwa na chakula niweka nazi, mara nyingine uweka nazi uvunja wakaweka pale, basi zile za karibisho. Sijui huwa waitakidi zafanyika nini, sijui waitakidi nini, pia wafanye hivyo sargoi. Inna lillahi wa ilaihi rajiun. Yani nafikiri huitakidi yule maiti utoka kala, sielewi. Manake ufanye hivyo kwenye mapango na pia ufanye hivyo kwenye nini, kwenye makaburi. Utakuta wakaribisha chakula katika sehemu kama zile. Kuna mzee mmoja mtu mzima atueleza, sema huko kwa watokako kulikuwa na pango, watu waitakidi lile pango lina mambo. Sasa huleta vyakula pale, mikate ya sinia, sijui mihogo na nini. Sasa wao wakijua hawa leo waleta, asema sisi ukimbia tukaingia pale ndani ya pango, lile pango refu. Kisha wakija wasema tupige fujo, sasa wale jamaa subhao wabwaga, wakimbia. Wakikimbia asema sisi hula. Yaani wawatishia wale mabwana, hawaingii kule ndani. Wakishakimbia wale mabwana utoka wakati ya kile chakula chote mdomoni wakakila. Sasa wale kule wakitoka usema, ah, wale mabwana walikuwa kule ndani, na kweli walikuwa pale ndani wankula. Kumbe ni vijana wa mtaani tu pale pale. Toka wakasikiza, ah, vindiwa. Uonya maza kimia, kumbe wao ndio walikula. Sasa hizi itikadi za kikhurafat, itikadi ambazo hazina msingi katika sheria, ufanya mtu akaonekana mjinga sana. Wallahi mtu aonekana mjinga sana. Awezekana kuwa mtu mzima ukamwona tembea na suruali fupi wewe barabarani, kumbe anaambua hii mpaka utembee na suruali fupi barabarani. Kisha kitoka yule mganga ameanza kujeni muonyeshe nitamtia aibu mpaka atakoma. Yule bwana yotoka vajidinga hivi latembea nalo. Mtu na heshima zake. Niweleza kuhusu yule bwana, ndani ya mamlaka nchi inaofundishwa tauhid kila mahali. Ati anaambia na mganga nenda kule jangwani utapata panya yatima. Niweleza hivi. Na wallahi akaenda, wale wakamshika yuko juani, wao tafuta nini? Asema ninaambiwa hapa nkija nitapata panya yatima. Wewe utamjuaje mpanya yatima ama si yatima, utajua? Kwa hivyo watu huchezewa akili, wakafanywa wajinga kwa ajili ya itikadi za kikhurafi kama hizi. An-nudhur jam'u nadhar, wa huwa ma yalzamu al-insanu bihi nafsahu au ma yulzimu al-insanu bihi nafsahu min anwa' al-qurbat, ni kile anachojilazimisha mtu nafsi yake katika aina mbalimbali za kujikaribisha kwa yule anayemuadhimisha. حكم تعظيم الأضرحة والمزارات والتقرب إليها. نيني حكم يكتكوزا مكابوري أو مزيارة نكوجي كاريبيشا كتك مكابوري نهاية مزيارة. نيني حكم يعني؟ قال إن تعظيم الأضرحة كعظميشا مكابوري والمزارات نمزيارة بإيقاد الشموع عندها وكواشا مشما كتك مكابوري كما يالي نسيمو زيلي والبنائي عليها نكوزيجنجيا والقراءة عندها نكوسوما بالي قرآني ننيرادي زنجينة وغير ذلك نمنجينو بدعة محرمة نوزوشي أولي حرميشوا وهي وسيلة إلى الوقوع في الشرك ننجيا زنزوا بلكيا واتو كتنبكيا كتك الشرك والعياذ بالله. وأما التقرب إلى أصحاب القبور بدعائهم, ama kujikaribisha kwa wale wafu kwa kuwaomba, walistighathatu bihim, na kutaka msaada kwao, wa taqdimu an-nudhuri lahum, na kukaribisha nadhiri kwao wao wale wafu, fashirkun akbarun mukhrijun min al-milla, ni shirki kubwa inayomtoa mtu kutoka katika Uislamu, al-iyadhu billah. وقد قال صلى الله عليه وسلم نمتوم صلى الله عليه وسلم سيما لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الله أمي ولعن ما يهودنا منصارى ومي تشكولي مكابور يمتومي ياوكو ونمسكت ليو توتي يميت لن يمسكت ياتو تكوزيك مكابور تكويك لن يمسكت هكونا وسواس كبس. هي حديث سيوي هواي بيتي hadithi kwenye Bukhari, ama huwa waitafsiri vipi? Sielewi, sijui kuna tafsiri gani nyingine ya maneno ambayo yako wazi. Kitu kimoja yataka ufahamu, alikuwa akija bedui kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, bedui la yaarifu shay'an 'anid din, hajui chochote, hajui kitu. Ndiyo kuona Allah subhanahu wa ta'ala sema al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hududa ma anzala Allahu ala rasuli. Mara nyingi hawajui kwa sababu wako mashambani, na ndiyo maana mpaka leo mtu akimchokoza mwenzake anambia nini, wewe mshamba, bi maana mwajua kuwa watu wa shamba mambo ya mjini hawayajui. Yati ar-rajul ghalid al-qalb, mtu yuaja moyo mgumu, hajali. Man minkum Muhammad, semi man minkum nabiyullah ma rasulullah, man minkum Muhammad, bedui. Mtume wa sallam alikuwa fanya nini? Lau kama ingelikuwa mimi na wewe, pe nini wewe mimi hivi, akhwe nani wewe? Huyu mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, khairu khalqillah, ha ana dha, mimi niko hapa, mimi ana Muhammad, la yu'atib alayhi wala hamlaumu msizi. Kuna nini? As'aluka billadhi khalaqa as-samaa, au as'aluka, amuliza kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi khalaqa as-samaa wal jibala wal ardha wa kadha wa kadha, Allahu arsalaka ilayna nabiyan, wewe Allah kutuma kwetu nabii. Mtume sallallahu alayhi wasallam, Allahumma na'am, Allahu amaraka bikadha, naam, Allahu amaraka bikadha, bas khalas, hizi ulizosema mimi nitazifuata, wacha mimi ndezani. ashaelewa kila kitu enda zake. Kwa siku moja, lugha sahali, nyepesi, maneno machache, ashaelewa aliloamrishwa, yuatoka rudi zake, ashakuwa Muislamu, afanye ibada zake. Rais. Leo mtu ajakwambia hii hadithi wewe uielewe, la'ana Allahu al-yahud wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Hii atakataarifu zaidi hivi. Iko wazi. La'ana ya Allah kwa mayahudi na manasara wamechukulia makaburi ya mitume yao kuwa nini? Misikiti. Wewe wataka zaidi ya hili nini? Ah, hapa wajua ilikuwa haimaanishi hivyo. Wajua ya man ya jamaa, taqullaha fi anfusikum. Ama utakuta haangalie hadithi atumia nini aya. Ndiyo Ali ibn Abi Talib alipokuwa Ibn Abbas amuomba ruhusa ya kwenda kujadiliana makhawarij, alimwambia nini? Jadilhum bisunna fa innal qur'ana dhu wujuh. Qur'an ina namna nyingi waweza kui, kama utatumia ile dhahiri ya Qur'an, lakini sunna ndio yenye kufasiri nini Qur'an. Tizama wasema, qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidhanna alayhim masjida. Si hii aya yasema watajenga msikiti juu ya ashabul kahf pale walipolala? Watajenga msikiti. Hawa hawakusifiwa katika Qur'an. Soma vizuri hii aya. Qala alladhina ghalabu, ni mijitu ya nguvu nguvu isokuwa na akili, inshinda kwa nguvu, ikafanya mambo kwa nguvu, si kwa elimu. Kwa ushahidi wa maneno sasa ya Mtume za sallam. Mtume za sallam ndiyo mutarjim wetu wa Qur'an, anayefasiri Qur'an. Wanazalna ilayka dhikra litubayina linnasi ma nuzila ilayhi. Asema la'natullahi ala alyahudi wa an-nasara takhadhu qubura anbiya'i masajida. Wataka nini zaidi? Hao unaowasema wala'aniwa sasa, waliojenga misikiti juu ya makaburi ya mitume wao na watu wema, wamelaaniwa. Kwa hivyo ni laana, na mwenye kuomba maiti ni mushrik wal iyadhu billah. Waman adallu mimman yad'u min duni llahi man la yastajibu lahu ila yawm alqiyamah wa hum an du'aihim kafirun wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'daa wa kanu bi ibadatihim kafirin. Tizama, Allah ameita kuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika maiti na masanamu na wengineo, ni ibada, ni ibada. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawm al-qiyamati yakfuruna bimadha bishirkikum. Allah samma hadha al-amal shirk. Allah ameita kitendo cha kuomba maiti ni shirk. Wama anta bimusmi'in man fil qubur in anta illa nadhir. Ikiwa Mtume za sala mwambio, we huwezi kuwasikilizisha walioko ndani ya makaburi, we ni mwonyaji. Na huu ni Mtume za sala. Baadhi ya athari khatira li hadhihi albid'a, baadhi ya athari mbaya za huu uzushi. Ya kwanza, shuyu'u albid'a, kuenea kwa uzushi, wal khurafat, na itikadi za kikhurafat zisizokuwa na msingi, wal afkar alfasida, na fikra mbovu mbovu. Pili, intisharu shirki billahi ta'ala, kuenea jambo la kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Tatu, aklu amwali nnasi bil batil, kula mali za watu kwa batil, wa dhalika min jihati sadana, na hii yapatikana kwa kupitia wale walinzi wa yale makaburi, wale walijenga majumba wengine pale Sheikh Jundani. Walhajabatu alqaimina ala khidmati aladriha wa nahwihi, na wale wanaosimamia wale wanaoingiza watu na kuwatoa katika yale makaburi, wanaolinda yale makaburi na kuyatumikia, na mfano wao hawa hula mali ya watu kwa batil. Sanduku kubwa liweko pale ndani. Nne, saddu an-nas an sabilillah, kuwazuia watu katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ziyaratu al-qubur. Tayyib. Laqad intashara bayna an-nas qabla bi'thati ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam du'a ghayri Allah min al-awthan. Ilienea baina ya watu. Tuzungumzia ziara ya makaburi. Ilienea baina ya watu kabla ya kutumilizwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kuwaomba wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika masanamu, wal ashjar, na miti, wa ghairiha, na mengineo. Kama nani? Naam. Nani wengine walikuwa kiombo? Naam. Malaika wa kiombo. Pia mitume. Kwani manasara walikuwa wamwabudu Isa? Wamwabudu. Na wengine wakiabudu malaika kwa ushahidi Allah subhanahu wa ta'ala sema wala ya'murukum an tattakhidhu al-malaikata wan-nabiyyina arbaba ya'murukum bil-kufri ba'da idh antum muslimun. Kwa sababu kuna watu walikuwa wakiabudu malaika, kuna wengine walikuwa wakiabudu mitume, na Allah hakuamrisha hilo. Qala li jalbi an-naf'i aw daf'i ad-dur, walikuwa wakiwaomba kwa ajili ya kuleta manufaa au kuzuia madhara. Walidha fa inna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam qad harisa ala sadd kull bab yumkinu an yufdi bin-nasi ila al-ishrak fi ibadati Allah ta'ala. Kwa sababu hiyo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa na pupa sana ya kuzuia kila mlango unaoweza kuwapelekea watu katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada wa duaa, na kumshirikisha katika kuomba siyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fanaha an-nas an ziyarati al-qubur kay la takuna dhari'atan lidu'ai. Mwanzo Mtume wa sallam akawakataza masahaba kwenda kuzuru makaburi ili kuzuia isije wakaingia katika kuwaomba wale maiti. Eh jamaa, ili jambo hili lilifanyika wakati wa Mtume wa sallam la kukataza kabisa, wasarfu al-ibadati lahum, na kuwapelekea ibada. Amekataza kwa ajili ya kuzuia njia ya kuwaomba wale maiti na kuwapelekea ibada. Min duni Allah, pasi na Allah, hatta khalasat aqaid an-nas, paka zikatakasika na kusafishika itikadi za watu. Watakhallasu min adrani shirki, wakawa wametakasika na uchafu wa shirk. Faadhina lahum fi ziyarati alquburi ba'da dhalika, Mtume sallam akawapa ruhusa, akawaidhinia, akawapa idhini kuzuru makaburi baada ya hapo. Kwa hivyo tumeona kuntu nahaitukum an ziyarati alqubur ala fazuruha fa inna tudhakkirukum alakhirah, nilikuwa nimewakataza yale yaliyokatazwa kwenda kuyazuru si masanamu bali makaburi, kwa sababu ili jambo lilikuwa lafanyika tangu wakati wa jahiliya la kuomba maiti wanaoadhimisha. Hukumu ziyaratul qubur, nini hukumu ya kuzuru makaburi? Inna ziyaratul quburi mustahabba, kuzuru makaburi yapendekezwa. Bidalili qawli an-nabi sallallahu alayhi wasallam, kwa dalili ya maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyarati alquburi fazuruha fa innaha tudhakkiru alakhirah, nilikuwa nimewakataza kuzuru makaburi basi zuruni makaburi kwani ni yenye kuwakumbusha nyinyi akhira. Wakadha fa innahu alayhi salatu wassalam qad zara maqabir mauta almuslimin bilbaqi' ghayra marratin yad'u lahum. Mtume sallam yeye mwenyewe alizuru makaburi ya maiti wa Kiislamu Baqia zaidi ya mara moja, mara nyingi akienda kuwaombea watu wa Baqia. Qala huna hal istihbab ziyaratu alqubur khasun birrijal, je kupendekezwa kuzuru makaburi ni khaso kwa waume peke yao? لقد اختلف اهل العلم في جواز زياره القبور للنساء, ومختلفيان ونوافيون ketika kujuzu kuzuru makaburi kwa wanawake. والصحيح المنع من زيارتهن للقبور, hii ndio rai ya waandishi wa kitabu hiki kuwa kauli sahih ni ya kuwazuia wanawake kutozuru makaburi. Kauli sahih ni kujuzu kuzuru wanawake kwa makaburi. Kwa sababu gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, ala fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhir. Kukumbuka akhira, wanaume wahitaji na pia wanawake wahitaji. Wote wawili wahitaji. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoitoa amri hakuweka istithna. Taja yote. Pia kwa ushahidi wa hadithi ya Anas bin Malik, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a imra'atan tabki ala qabri faqala laha ittaqillaha wasbiri. Hakumkataza kuzuru yale makaburi, alimwambia mche Allah, afanye subra. Na hadithi ya Aisha, na yeye ndiye aliyepokea dua na salamu ya kuwapa maiti. Hadithi mpokea na nani? Na Aisha. Aisha muuliza ya Rasulullah, madha aqulu lahum, nikienda niwaambie nini? Na katika athari nyingine iliyo sahih, Aisha sema, natoka kuzuru kaburi ya ndugu yangu Abdurrahman, na yeye ndiyo mpokezi wa hii hadithi, wafahamu zaidi, na dalili nyingine nyingi, na inshallah haya tutakuja kuyazungumzia katika kitabu Ahkamul Janaiz wa Bid'ah hadi Sheikh Al-Albani, na hizi dalili tutazungumzia inshallah. Nafikiri tumaliza wiki hii kile kitabu, kimaliza sharha surat al-Fatiha Sheikh Al-Fawzan, tutaanza moja kwa moja Ahkamul Janaiz wa Bid'ah hadi Sheikh Al-Albani. Tayeb, qala, kwa hivyo tusomeni tu hapa hii rai yao, mshaelewa? Na ikiwa wafuata hii pia sina pingamizi, hii ni rai katika rai ya wanavyoni wa sunna, haswa maulama wetu wakubwa, mthali Sheikh Ibn Baz, Sheikh Al-Uthaymeen, Sheikh Al-Fawzan, yani ulama al-mamlaka takriban wote waenda kwa kauli ya kuwa la yajuz. Sheikh Al-Albani rahimahullah, na si kwa kuwa ni Sheikh Al-Albani, lahu adilla qawiyya jiddan yastanidu ilayha kuwa yajuzu kwa mwanamke kuzuru kaburi, isipokuwa asinini, asikithirishe. Akikithirisha aingia katika makatazo. La'ana Rasulullah sallam zawarat al-qubur, wenye kukithirisha kuzuru makaburi katika wanawake. Qala li thubuti an-nahy an dhalika, imethubutu makatazo juu ya hilo, walil mafasid al-mutarattibati ala ziyaratihinna lil-quburi min al-jaza'i wat-tasakhuti wa nahwihi bisababi dha'fihinna. Na pia kwa mafsada yanayopatikana katika kuzuru kwa wanawake makaburi, kukosa subra, kukasirika na mfano wake kwa sababu ya udhaifu wao. Wa mimma yadullu ala man'i an-nisa'i min ziyarati al-quburi ma yali, katika dalili walizotegemea wanaoharamisha kuzuru kwa makaburi kwa wanawake ni zifuatazo. Ya kwanza, hadithu la'ani rasulillahi sallallahu alayhi wasallam zawarat al-qubur, la'ana rasul sallam zawarat al-qubur, hadithi ya kuwalaani Mtume sallam wenye kukithirisha kuzuru makaburi katika wanawake. Pili, urudu nahi linisa an itiba'i janaiz bi sababi mafasid mutarattibati alayha fa min babi aula ziyarati al-qubur, hadha min babi al-qiyas. Na katika ibada qiyas haingii, sema ikuja makatazo ya kufuata jeneza, bali walikuwa wakifuata. Walam yuhzam alaina, hawaku ni karaha tanzih, ni karaha tu at-tanzih, kwa wanawake asifuate majeneza. Sema mimbabi au la, wakatazo kuingia wapi? Makaburini. Kama dalili utumie ta'lil nabi sallallahu alayhi wasallam li ziyarati al-qubur bi annaha turiqu al-qalb wa tudmi al-ayn wa tudhakkiru al-akhirah. لو فتح هذا الباب للمرأة لأخرجها إلى الندب والنياحة والجزع لما فيها من الضعف. Mtume sallam ametoa sababu za kuzuru makaburi. Ya kwanza ni yenye kulainisha nyoyo, kufanya jicho likatoa machozi, kukukumbusha akhira. Sema na mlango huu kifunguliwa kwa wanawake, wataanza kuomboleza, kufanya niaha, kupiga fujo huko wakitaja mazuri ya yule maiti, kukosa subra kwa sababu ya udhaifu waliokuwa nao. Kwa hivyo alladhi yara, yule ambaye huona wanawake wasizuru makaburi, lahu dhalika, kwa hizi dalili ambazo mstegemea, ingawa kama ni mimi bado hazijanridhisha, hazijanikinaisha kuwa ni dalili za kuharamisha mwanamke kuzuru kaburi, kwa sababu ziko dalili, ziko wazi wazi kuwa wanawake pia wameruhusiwa kuzuru makaburi. Wallahu a'lam. Illatu mashru'iyyatu ziyarati al-qubur, sababu ya kuruhusiwa kuzuru makaburi kisheria. Laqad shuri'at ziyaratu al-qubur li sababain, imekubaliwa kuzuru makaburi kwa sababu mbili. Al-awwal, ya kwanza, at-tadhakkur wal-i'tibar, kukumbuka na kupata mazingatio, bihali al-mauta, hali ya wale maiti, pata mazingatio kwa hali ya wale maiti, hatta yatadhakkara zairu al-maut, mpaka akumbuke yule anayezuru yale makaburi mauti. Wa yasta'idda liliqa'i Allah, ajiandae kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Athani ya pili, assalamu ala almauta, kuwasalimia wale maiti, walistighfari lahum, na kuwaombea istighfar, wa dua lahum, na kuwaombea dua. Fahadhihi hiya ziyaratul mashru'a, hii ndiyo ziyara inayokubalika kisheria. Wa ma'adaha fa innaha ziyaratun mamnu'atun muharrama, na kinyume na hivi au kinyume na malengo haya, basi ziyara kama ile itakuwa ni ya haramu, imekatazwa. Dua ziyaratul qubur, dua ya kuzuru makaburi. Allama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ashabahu ad-du'a alladhi yad'una bihi 'inda ziyaratil qubur, Mtume sallam aliwafunza masahaba wake dua ambayo wataiomba wakienda kuzuru makaburi. Faqad kana alayhi salam yad'u 'inda ziyaratil qubur fayaqul, alikuwa Mtume sallam akiomba anapozuru makaburi kwa kusema, assalamu ala ahli ad-diyari min al-mu'minina wal-muslimin yarhamu Allahu al-mustaqdimina minna wal-mustakhirin wa inna insha' Allahu bikum lalahiqun wa ghayr dhalika min al-ad'iyyati al-warida fi al-bab, na kuna nyinginezo katika dua zilizothubutu katika mlango huu, kirudi katika mlango wako utazipata. Assalamu ala ahli ad-diyar wa hadha yadullu ala ahamiyati as-salam lil-ahya wal-amwat, hii ni dalili ya umuhimu wa salamu baina ya waumini waislamu wakiwa hai na baada ya kuondoka duniani, wawasalimia wale maiti ahli ad-diyar. Wa fi hadha dalilun ala anna al-qubur diyar al-mauta, hapa kuna dalili kuwa makaburi ni majumba ya nani, ya maiti, na mtu asiwaudhi maiti katika majumba yao. Ukiingia makaburini ikiwa hakuna miba, hakuna vigai, vua viatu, tembea bila viatu, ndio sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Musiwe mwauza ardhi za makaburi jamani, jamaa hujenga majumba juu ya makaburi. Leo kuna kaburi moja linapita, watengeza shoro mwana pale Azar pale mbele pale, kuzikwa jamaa pale, sijui ile shoro inaingia ndani ya makaburi ile, ukipita wewe tungulia utaona yani, na imeingia ndani hivi kabisa hivi. Jamaa wataka kuweka magari chini maiti. La wallah, la yajuz. Mwisho wa kuisha itakuwa tunaenda kuzikana huko hata sijui wapi. Manake naona hawa mabwana jenga jenga hawa, wakiziona zile ardhi za maiti zile huzimezea mate. Hata wengine ulia, hii kumbe fikiria hii alikuwa anajenga nini hapa? Atizama tu yeye. Apige hisabu tu yeye. Hafikiri siku moja yeye atakuwa pale chini. Afikiria nikiweka nguzo hapa usiotazikana tu hapa. Halafu mimi niko juu kule naishi. Hata habari ya. Mahesabu tu hapo. Na wewe tizama katika nchi za kikafiri ambazo kufuru imekolea kule, hakuna makaburi vijijini, mijini. Hawataka kukumbuka mauti. Kabisa hawataka kusikia kitu kinaitwa mauti. Sasa ndo huko, huko maiti. Nini wakiona wataogopa? Wapenda dunia kisawa sawa. Iko far. Europe wapi huko? Hawataki makaburi yawe katika miji. Kwa sababu gani? Waona kila tukiona tukumbuka nini? Na ikiwa yako mijini, basi yatafanywa kama magarden. Yale nyasi zile zitakatwa vizuri, yaikuwe na maua na nini na nini, ili wasahau kuwa nini. Na si ajabu wakaweka ni garden aswa, watu waje wakistarehe. Hivi ndivyo wanavyofanya ili wasahau nini? Maut waliyadhu billah. Qala min almu'minina walmuslimin yarhamu Allahu, wa waombea rahma sasa, almustaqdimina minna walmustakhirin, waliotangulia na wale ambao watakuja, Allah awarehemu. Wa inna insha Allahu bikum lalahiqun, na insha Allah pia sisi twaja huko huko, tutakuja huko sote. Na hii anayesoma akiifahamu yuafahamu kuwa iko siku na yeye pia watu watakuja kusalimia akiwa yeye kwa mmoja wao pale. Kila mmoja ataondoka katika ulimwengu awe ni katika wanaoishi katika sehemu kama zile. Sidhani kama wewe waishi katika nyumba yako ataka mtu aje kuudhi. Wale hawawezi kuzungumza, lakini wewe wafahamu kuwa ni haramu kuwaudhi, usiwaudhi maiti. Ziaratul qubur albid'iyya, kuna aina ya kuzuru makaburi ya kiuzushi. Wa amma ma yaf'aluhu ba'd an-nas min ad-du'a li anfusihim 'inda al-qubur, watu wengine wanaojiwa ama yale wanaoyafanya baadhi ya watu katika kujiombea nafsi zao katika makaburi, au al-qira'a, au kusoma Qur'an, was-sala, na kuswali, wa nahwi dhalika, na mfano wa haya. Fa kullu dhalika min al-bid'a al-muharrama, yote haya ni katika uzushi wa haramu. Wa ashadu min dhalika talab al-baraka min ashabi al-qubur, na lililo la shari kabisa katika haya yote ni kutaka baraka kutoka kwa wale waliozikwa pale. Wa talabu jalbi an-naf', na kutaka kuletewa manufaa na wale maiti. Wa daf'u ad-darr minhum, na kutaka kuzuiwa madhara kutokana na wale maiti. Fa inna dhalika shirkun akbar mukhrijun min al-islam, hii ni shirki kubwa inaokutoa katika Uislamu. Jamaa wafanya kusudi na wakajivutana video wakiwa wamesimama kwenye yale makaburi na kuwaomba wale maiti wakisimama na khushua hata kuliko khushua mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wakiwa waswali. Hukumu shadd rihali ziyarat al-qubur, nini hukumu ya kuunda safari kwa ajili ya kuzuru makaburi? La yajuzu shar'an shadd rihali wa safari li ajli ziyarat al-qubur mahma kanat, haijuzu kisheria kuunda safari kwa ajili ya kuzuru makaburi vile atakavyokuwa. Fa inna dhalika haramun, jambo hilo ni haram. Idh la yajuzu shadd rihal illa ila al-masajid al-madhkura fi al-hadith al-sharif, haijuzu kuunda safari isipokuwa katika kuzuru misikiti iliyotajwa katika hadithi hii tukufu, na hii ni ikiwa ni kwa gharab ya fadhila ile sehemu na kufanya ibada. La tushaddu rihal illa ila thalathati masajid, hayundwi safari isipokuwa katika misikiti mitatu: al-masjid al-haram wa masjid al-rasul sallam wa masjid al-aqsa. Masjid al-haram, msikiti ule wa Makka, na msikiti wa mtume sallallahu alayhi sallam, na msikiti wa Aqsa. Qala hukmu raf'i al-qubur wa tajsisiha wa ghairi dhalik, nini hukmu ya kunyanyua makaburi watu wakayajenga na kupaka chokaa na mengineo? Wa mimman tashara, katika mambo yaliyoenea, wa shaa baina an-nas, na kuenea baina watu, raf'u al-qubur, kunyanyua yale makaburi, wal binaa 'alayha, na kuyajengea, wa binaa al-qibab, na kujenga makubba juu yake, wal kitabati 'alayha, na kuandika juu yake, raghma al-ahadith au rughma al-ahadith al-warida fi an-nahy 'an dhalik, pamoja na kuthubutu hadithi katika kukataza haya yote yaliyotajwa hapo. Faminha, hebu tuanze moja moja. Ya kwanza, na kuna kitabu kizuri kina takdima Sheikh Al-Fawzan, sikumbuki mwandishi nani, manhiyatu an-nabi sallam fil qubur, risala ndogo, makatazo ya mtume sallam katika makaburi. Amezungumza haya, hizi hadithi zilizotaja jambo fulani ni haram, jambo fulani ni haram katika makaburi. Nzuri sana. Wa mimma intashara wa sha'a baina an-nas, afwan, qala hadithu Aisha radhiyallahu anha annahu sallallahu alayhi wasallam qala لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. لعنة يا الله يوشكي ما يهودنا منصارى وميتشكوليا مكابور يا متوم ياو ني مسكيتي اسما هايو كوتحذريشا واسلام كتوكمانا نا كيتندو هيكي ولچوكيفانيا ما يهودنا منصارى. Kwa hivyo kujenga misikiti juu ya makaburi imekatazwa. Kuna mji mimi nikienda upata tabu sana. Sijui nani hapa tokoko Malindi. Hata sijui nswali wapi. Maanake ukiingia mpaka ulize lile kaburi la babu yake fulani liko huko. Lile liko huko. Kumbe hata hujui, utaonyeshwa kaburi liko huko. Msikiti wa Ijumaa sijui makaburi hilo. Watu wakitoka hapo waenda kufanya mambo yao. Mingi katika misikiti hapa na mimi nafikiria na makaburi, ama ninakosea? Ama mimi sina bahati, kila nkienda napata hilo. Nadra sana kupata msikiti hauna kaburi. Wasemaje Sheikh Rashad? Eh, ndio huo nakwambia nadra. Tauhid wa Sheikh Muhammad Sharif Allah yarhamu. Na kuna mwingine aitwa Sheikh Nasr. Ule nakumbuka Kiswahili. Huko wengine kwingine huko kuna kuogopa. Maanake weza maliza swala yako, ukimaliza kutungulia hivi bonge la kaburi liko hapo dirishani. Ama liwe kwa pembeni pale. Hukuliona. Yabidi uende nyumbani kwa swali tena. Siku moja tunswali Ijumaa pale. Hatujui. Tumaliza kuswali Ijumaa, la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Ijumaa inkwenda puf patupu. Makaburi shekhe. Makaburi, kabiri turudi nyumbani kuswali tena dhuhuri. Wallahi alazim, makaburi kila mahali yanjazo. La'natullahi 'ala al-yahudi wan-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Yuhadhdhiru ma sana'u. Hadithu Jundub radiyallahu anhu annahu sallallahu alayhi wasallam qabla mautihi bi khamsin qala, kabla ya kufa kwake kwa siku tano Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema ألا وإن من قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد تنبهين wale wa kabla yenu walikuwa wakichukulia makaburi ya mitume yao na watu wema ni misikiti. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك تنبهين msichukulie makaburi kuwa ni misikiti, mimi nawakataza kutokana na hilo. Sawa, iko wazi nafikiri. Sijui wafanya tawili gani wakati ya watu huko katoa huku, hadithi kawa haieleweki tena. Tuendelee. Hadithu Ibn Mas'ud radiyallahu anhu annahu sallallahu alayhi wasallam qala inna min shirari an-nasi man tudrikuhum as-sa'a wa hum ahya walladhina yattakhidhuna al-qubura masajid. Katika watu waovu kabisa ni wale ambao kitawapata kiyama wakiwa hai, na haimaanishi kiyama kitasimama wako hai, aa, yani watakuwa ni wa mwisho kufa kabla ya kiyama. Kiyama kisimama wako hai, yani kile kiyama cha kwanza cha wao kufa, wao ndio watakufa, wale watu wa mwisho kabisa wale huwa wabakia ni waovu kabisa ndio watabakia wa mwisho. Walladhina yattakhiduna alqubura masajid, na wale wanaochukulia makaburi kuwa ni misikiti, hawa ni katika watu waovu kabisa. Wayatadhihu min almuqaranati baina hali an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa sunnati wa hali ashabi fi ziyarati alqubur wabainama alayhi hali an-nas al-yawm at-tanaqud ash-shadid bayna al-halatayn. Itapambanuka lau kama utapima baina ya hali ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na sunna yake na hali ya masahaba wake katika kuzuru makaburi na hali ilivyo ya watu wengi leo, utapata kuna mgongano mkubwa sana baina ya hali hizi mbili. Wa qala wastihalatul jam'u bainahuma, haiwezekani, ni mustahil kukusanya baina hali ilivyokuwa wakati wa Mtume sana na masahaba na hali ya leo. Famin dhalika, chukua mfano tuonyesha tofauti. Nahi sallallahu alayhi wasallam anis salati ila alqubur wa haula yusalluna ilayha, Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza kuswali kuelekea makaburi, wao waswali wakielekea makaburi. Tayyib, hii nahi tuipeleke wapi jamani? Sijui tafsiri vipi, wana tafsiri zao wao. Mavunga zimia, ukifanya mchezo, ukifanya mchezo, hawa watu ni warongo, hawaoni haya kusema urongo, hawaoni haya kabisa. Yuko tayari aweza kusema sahaba fulani alifanya kadha wa kadha, basi na wewe ukaswadiki ukaingia kwenye mtego wao. Qala nahyu sallallahu alayhi wasallam an ittikhadh alquburi masajid wa haula'i yabnuna 'alayha almasajid wa yusammunaha mashahid. Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza kuchukulia makaburi ni misikiti, na hawa wajenga misikiti aswa kwenye makaburi, kisa wasema hii ni mashahid, mashahid yale makaburi wayaita hivyo. Nahyu sallallahu alayhi wasallam an iqadi suruj ala alqubur wa in kana hadha alhadith lam yathbut. Kukataza Mtume sallallahu alayhi wasallam kuweka mataa kwenye makaburi, wa haula yuqiduna alqanadil, hawa waweka kandili aswa, walmasabiha alayha, na mataa wakayawasha, mataa yale ya Christmas, yale Christmas tree yawekwa kwenye makaburi yale, tashabuhan bil kufar, wale weka kwenye Christmas tree yale, yale uwekwa kwenye nini, kwenye makaburi, ili yaadhimishwe tu yale makaburi. Nahyu sallallahu alayhi wasallam an ittikhadh al qubur eidan, Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza kuyachukulia makaburi eid, eid bi maana yana siku maalum watu kusanyika kuyazuru. وَهَاُلَا يَتَّخِذُونَهَا عِيدًا وَمَوَاسِمْ يَجْتَمِعُونَ فِيهَا na hawa wanayachukulia عِيدِ wana mausim uzuru. Na nyinyi mtaona situko kwenye mwezi wao, sema mwezi wetu. Kwa nini wakumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya bid'a na uzushi mwezi wenu? Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Mwezi alikufa Mtume SAW tarehe 12 juzi, na hakuna ambaye katika muarikhina amekhtalifiana katika masala haya. Amusikitiki nyinyi kama kuna sherehe ingelikuwa ya huzuni, mungelifanya kama mashia ya Hussein ya Hussein. Lakini nyinyi mwasherekea kwa kula biriani na mwasherekea kifo cha Mtume SAW. Wallahu musta'an. Ni kama mwenye harusi na babake ankufa kisha sherekea harusi. Lipi zito, la mauti ama la kusherekea? Litakuwa zito la mauti. Pengine hata ile harusi fanya nini? Iahirishwe. Wallahu musta'an. Akili pia punguani. Amru sallallahu alaihi wasallam bitaswiyatil qubur wa haula yarfauna. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrisha makaburi yasawazishwe, wao wayanyanyua bali wajenga juu kama jumba. Jengwa kaburi likawa kubwa, ukipita wewe mwenyewe ukashangaa. Haya si anakataza Mtume sallallahu alaihi wasallam? Nahyu sallallahu alaihi wasallam alkitabati ala qubur wa haula yaktubuna alaiha. Allahu Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza kuchora, kuandika juu ya makaburi. Hadithi iko wazi, wao waandika. Naha Nabi sallam an tujassas alqubur, amekataza Mtume sallam kupakwa chokaa makaburi. Wa haulai yujassisuna alqubur, hawa wapaka chokaa kwenye makaburi, ama wapaka tena chokaa ile ile iliyotajwa kwenye hadithi nyeupe. Naam, na sasa inzidi iwe kwa tiles aswa, kwa sababu watu wanaenda na maendeleo. Sasa na tiles zawekwa ili ling'are ile kaburi. Biashara kijamani. Allahu musta'an.